ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो हो हो ये दिल न होता बेचारा कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। जमाने हैं बहार के हम भी आए हैं राही बन के प्यार के, सुना जब से जमाने हैं बहार के हम भी आए हैं राही बन के प्यार के, कोई न कोई बुलाए बेचारा कदम न होते आवारा, जो खूब